Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Már megrészegített az éj, lent az utcán tartott az ünnep, és te egyszer csak hozzám léptél. Nem mondtál semmit, nem kértem semmit, ó, csak táncoltunk órákon át. S eljött a hajnal egy csöndes dallal, és te eltűntél mellő. Könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Hey! Forró nyár volt, a szívem nyitva, s engem megszédített már. Könnyen jöttél, könnyen mentél.